Side from Ukraine. Freedom Fighters. Thank you. La la la la la la la la la la la la la la. Open is the password, but you know it. Thank you. sängen och maten då. Vi kan få värdet och tänka att den går väg, att den går på live. Men när det är det där vän, det vi får ju värdet som det kan dig. Jag vill ha det bra, jag vill komma ner. Det var så nyttja boy, alla dem blev förlorade. My bad. I'll rethink. It seems that's okay. Thank you.